ciebie jestem fan. Dla ciebie jeszcze staram się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. swych prawd. Przybita niechęcią do ludzkich trosk i spraw. Zegary cofają się wciąż do starych ran. Boleśnie przemijam od tak. Nic. Przywieram do obcych ust, myślę, szkoda nas. W rozpaczy odcinam coś, nie czuć, uciec, trwać. Zmęczenie zniewala mnie, nuda pcha do bzdur.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Now it seems to me that you know just what to say. But words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. But I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. I don't wanna know the lover at my door. It's just another heartache on my list. When my heart's still on the mend, open up to me like you do your girlfriends. And you sing to me and it's harmony. Girl, what you do to me is everything. Let me say anything just to get you back again. Why can't we just try? I don't wanna be lonely no more. I don't wanna have to pay for this. Supermoce, pan ma supermoce. Nie, nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit. Bo zamiast język się gryźć, wolałem płomień puścić. Aha. Nocą tak jak noc, skoczę na twój dach. Przejdę wszystkich bossów, jak wytrawny gracz. Jest grubej skóry, uszyty mam frak. Poważnie. I teraz ty zaczniesz.

Polskiego Radia. Był grać w Star Wars Tazosy. Lubiłem grać, lecz Karol mnie zaskoczy. Za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Ulicy krzyczą dziś najgłośniej. Sztań,